powietrze wzbiły się tumany kurzu, które okryły wszystko. Zrobiło się zupełnie ciemno. Powoli kurz opadł. Dom góralesko. Góral solo, Góral solo, jak Han Solo, jak Case Solo. Makiera za konsolą, jak DJ Polo. Moje rymy są ostre, bolą i w oczy kolą, jak Kwaśniewski Olo, gdy tańczył disco polo. Jak skurwysyn, co popija Coca-Colą, jeździ ojca Gorolą, szpanuje Motorolą. Dyskotekowe polo, niech się odpierdolą, zabiorą dupy i całą fazę chorą. Opięte blondolo, tylko patrzą i stoją i palą Marlboro. One dają, inni biorą, to zakrawa mi na horror. Pierdolony molo, gdzie nie wszystko wbrew pozorom jest pod kontrolą. Ten rym stuningowany jak Kuka Polo. Góral solo, witam chlebem i solą. Pojebany góral alias hardkorowy papa. Alias dom góralesko 2002 synu. Biały dom synu, sprawdź to gówno, sprawdź ty. Dom góralesko, potężny jak Donald. Zapraszam na podróż z hardkorowym papą. Co wy na to, oto kumwalski terrorysta rymów. Chyba tu masz bazę, synu. Kropowata technika grunwaldzkiego buntownika. Siema, teraz jedyny, niepowtarzalny. Góra, król podziemia. Wielu na to czekało, saluto sąsiadom. Hardkorowy papa gada, rymów kanonada. Wieście ręce w powietrze. Hardkorowy papa gada, rymów kanonada. Wieście ręce w powietrze. Hardkorowy papa gada, rymów kanonada. Wieście ręce w powietrze. Hardkorowy papa gada, rymów kanonada. Wieście ręce w powietrze.